bianye gwekere balanye ayo nanye ni mota zenyi mo nanye ni mota zenyi mo nanye ni mo nanye ni mo oka uhi oka uyo nanye ni mo nanye ni mo oka uhi oka uyo Seigneur.